राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2058 11 मई 2001 साय लगभग 4 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम। परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्म प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ध्यानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुरवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशे विभूषितकरान्नवनीरतवत् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम् नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। सीताराम भगवान का ध्यान सहित अर्निस आनंद पूर्वक जप और ध्यान होता रहे, इसके विषय में क्या साधन है? भगवान से प्रार्थना बहुत बढ़िया साधन है। भगवान से प्रार्थना करो, अरे करते ही रहो। जैसे बालक कोई बात मांगता है तो मांगता ही रहता है, ऐसे आपके चरणों में प्रेम हो जाए, ये मांगता ही रहो। वर्ष दो वर्ष तीन वर्ष चार वर्ष पांच वर्ष दस वर्ष बीस वर्ष मांगते ही रहो। अंत में विजय आपकी है, इसमें कोई संदेह नहीं। पीछे पड़ जाओ भगवान में। जैसे बच्चा अड़ जाता है माँ के पीछे पड़ जाता है, ऐसे भगवान के पीछे पड़ जाओ तो फायदे ही फायदे हो, लाभ ही लाभ है, एकदम बात है। और अपनी तरफ से चेष्टा करो, अपनी तरफ से चेष्टा मत छोड़ो। भगवान ने कहते रहो, होगा आपकी कृपा से। सच्ची बात है, भगवान की कृपा से होगा, अपने उद्योग से होगा नहीं, होगा कृपा से। ये बात है। माँ को इष्ट मानती हूँ और जप है वो भगवान कृष्ण का करती हूँ, तो मंत्र का जाप किसी और का हो और इष्ट किसी और का हो, ऐसा संभव है क्या? हो सकता है, और नहीं है। माँ ही है, राम रूप से भी कृष्ण रूप से भी मेरी माँ ही है। माँ ही राम रूप बने, माँ ही कृष्ण रूप बने, माँ ही विष्णु रूप बने, माँ ही शिव रूप बने, माँ ही शक्ति रूप बने, माँ ही गणेश रूप बने है, माँ ही सूर्य रूप बने है। सब स्वरूप हमारी माँ रहा है, ये पक्की जान लो। और ध्यान किसे करो, मेरी माँ ही है, मेरी माँ ही है, मेरी माँ ही है, मेरी माँ ही है। एक साधु थे, भगवान ने प्रार्थना करते थे और पढ़े लिखे थे नहीं, तो वो नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमो नमः ऐसे बोलता। मैं शब्द सती में तो तस्य नमस्तस्य नमो नमः आता है, वो नमस्तस्मै बोलता। तो एक पढ़े लिखे आदमी ने कहा कि तुम भैया अशुद्ध मत बोलो, नमस्तस्मै पुरुष में तो नमस्तस्मै कहना चाहिए, और स्त्री है तो उसे नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमो नमः ऐसा कहना चाहिए। तो मेरे शब्द थे, मैं शुरू कर दिया, शुरू नमस्तस्मै करे फिर नमस्तस्मै आ जाए, फिर नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमो नमः करे फिर नमस्तस्मै आ जा, क्योंकि बहुत दिनों का अभ्यास था उसका। तो उस मंत्राने वाले के रात रात छाती पर बैठी माँ आ कर गए, तू मेरी मुश्किल समझता है, तारे प्राण दूंगा तू क्या समझता है, मेरी मुश्किल समझता है, समझता तो क्यों गया उसको, क्या दे उसको, वो कैसे मेरा जीव, वो भाव से कह रहा है नमस्ते से भी गया तो फिर ठीक है। उस तरह से आपके मन में जचानी चाहिए बरोबर, बिल्कुल संकल्प मिटा दो, हमारी माँ ही राम बनी है, वो ही कृष्ण बने है, वो ही विष्णु बने है, वो ही सूर्य है, वो ही शक्ति है, वो गणेश है, वो ही सब भगवान शंकर है। पांच देव है इस कोटि के, तीन तो एक घर गई है, शंकर भगवान और शक्ति और गणेश तीन तो है, एक सूर्य और एक विष्णु, ये पांच ईश्वर कोटि के देवता है। ईश्वर बने, माँ को ईश्वर बने तो माँ को ईश्वर मानो, चारों देवता होंगे, और विष्णु को भी ईश्वर मान तो विष्णु तो होगा ईश्वर और चार होगा देवता। ऐसे शंकर को बांधो तो शंकर होंगे ईश्वर और चार हो देवता। मंदिर बनाने के शास्त्र में ऐसी विधि लिखी है, जो ईश्वर है उसका बीच में मंदिर बनेगा, चारों का चारों तरफ मंदिर बनेगा। शास्त्री रीति से सब एक ही है, वे अलग अलग अपनी भावना ने साधकों के लिए है, वे स्वरूप से तत्व से अलग नहीं है, एक ही अलग, एक ही तत्व है, एक ही तत्व सब। इस बात से खूब प्रेम आदर सुख किए जाओ। अगर बदलना होगा तो भगवान तो बदल देंगे, फिर आप कर नहीं सकोगे। माँ का ध्यान करोगे तो विष्णु का ध्यान आवेगा ही नहीं, कृष्ण का ध्यान आवेगा ही नहीं, शंकर का ध्यान आवेगा ही नहीं, जो करना अपने है ही नहीं। जब अपने माँ का ही ध्यान करना है, जो होए तो जो साधना है उसे माँ का स्वरूप है, माँ ही कृष्ण रूप से, माँ ही विष्णु रूप से, माँ ही शिव रूप से, हमारी माँ ही है, सूर्य रूप से वही है। ऐसे अब दूसरी बातें काम की नहीं और बातें बोलो भाई, क्या सुना बताओ, जिसके मन में जो आता हो। सुबह वाला बात, सुबह जो प्रकरण चला था वो काम का प्रकरण चला था, एवं मनोबुद्धि रस्या। इसमें भाई देखो मतभेद होते हैं, मतभेदों का मैंने साधक संजीवनी में वर्णन नहीं किया है, किसी का खंडन मैंने नहीं किया। साधक संजीवनी लिखी, परिशिष्ट भी लिखा, फिर मैं लिखता हूँ तो लिखने में मेरे मन में आती से लिखता हूँ, पर खंडन किसी का ही नहीं करता हूँ। आपको ऐसा दिखे तो बता दो, छेद हो जाएगा, सुधार कर लेंगे, पर तो मैंने जचने पर करूंगा, आपके कहने मात्र से नहीं करूंगा, विचार करके जच जाते कर लूंगा, आपने मिला है नहीं। और मेरी टीका में ये कहा है, अच्छे सदना ने बताया है, कहती किसी की भी पक्षपात नहीं है। एक भाई ने तो बहुत विशेष कहा था, 500-700 की पुस्तक मंगाई गीता संजीवनी की, उसका सही शांत हो गया, अब सही नहीं है। एक गीता प्रेस वालों को लिखा कि पुस्तक भेजो, यो कही थी हम भेज नहीं सकते, क्या मेरे जितने ग्राहक है सज्जन है सबको एक एक पुस्तक दूंगा, एक सब दूंगा, इसमें किसी का पक्षपात नहीं है, किसी का खंडन नहीं है, तो खंडन नहीं करना ये मेरा विचार है। अगर आप साफ हो जाता करना उसे लिए क्षमा मांगता हूँ। जैसे आज सुबह चला इंद्रियाणी पराण्या हो, इंद्रिय में परम मन मन सो बुद्धि यो बुद्धि पर सो ये शब्द है ना, ये शब्द पूर्व परमर्श होता है, इंद्रियों से परे वो है वो, तो शब्द करके आत्मा लिया है, कई उन्होंने श्री शंकराचार्य ने लिया है और उन्होंने लिया है आत्मा लिया है, श्री रामानुजाचार्य ने सागर काम लिया है, रामानुजाचार्य ने आप देख रहे भाष्य में सकर के काम लिया है। अरे काम वास्तव में संस्कृत साहित्य के दृष्टि से सकर के उसका ही है जिसका वर्णन चला है, अथ के न प्रयुक्त तो पापम चलते पुरुष अन्य सर्वास वाला नियोजित ये प्रश्न है। इस प्रश्न में ये प्रकरण चल रहा है तीसरे अध्याय के अंत में। तो उसमें श्री रमणोचार्य ने सह करके काम वो काम लिया है और अच्छे अच्छे आचार्यों ने आत्मा लिया है। आत्मा लेवे तो मैं निंदा नहीं करता, परंतु संस्कृत साहित्य की दृष्टि देखा जाए तो सदैव जिसका प्रकरण हो रहा है उसी का ही होता है संस्कृत साहित्य से। इस विषय पे आप कोई पंडित हो तो बात करो। सदैव किसका होगा? स पूर्व परामर्शक होता है, पूर्व का जो सिद्धांत है। आप विद्वान हो विचार करो, उसमें शंका हो तो करो, शंका हो तो बोलो। इस वास्ते हमने वो काम लिया है, क्यों काम से जो आपद आती है उसका दुख भोगता है कौन? स्वयं भोगता है। तो काम स्वयं में ही रहता है। जो बुद्धि पर तुषा, जो बुद्धि से परे है वो है काम। तो बुद्धि से परे है, बुद्धि के अंतर्गत नहीं है, इधर नहीं काम। यही बात कही है दूसरे अध्याय में, ऋषोप्यस्य परम दृष्टवा निवृत्त है। परम दृष्टवा परमात्मा का साक्षात करने पर निवृत्त होता है। तो साक्षात करता है मालिक, जिसको अज्ञान है वही वही ज्ञान होता है, जहाँ अज्ञान होता है वही ज्ञान होता है। तो परम दृष्टवा निवृत्त होते का परम दृष्टवा परमात्मा साक्षात करने निवृत्त हो जाता है। तो यही योग बुद्धे पर तुषा एवं बुद्धे परम बुद्धवा संतमात्मा विवेकवती बुद्धि के द्वारा विचार करके जय शत्रु महाबाहु काम रूप काम रूप ऐसे देखो। दूसरों ने वो कठोपनिषद में इंद्रियाणी परिंद्रिय में परम मन मन सत्व पर बुद्धि बुद्धि आत्मा महान पर मात्र पर अभ्यक्त अभ्यक्ता पुरुष पर पुरुषा न पर परागति उस परमात्मा को लिया है। उस परमात्मा का साक्षात करके काम का निवारण कर दो ऐसा दिया है। मेरे को ये अच्छा लगा है, इसमें नहीं लिया है। ऐसे मेरा आग्रह नहीं कोई ऐसा बने, मेरे संस्कृत साहित्य से ये ऐसा उचित बदल देता है, ऐसा दिया है। इसमें शंका तो बोलो, इस विद्वान के भीतर शंका हो मेरी बुद्धि के अनुसार मैं उत्तर दूंगा, जैसा मैं हुआ वैसा अधिकांश लाऊंगा। जिसके जैसी उपजे वैसी के बनाए उसका पूरा अनुमान ही है, अधिकांश लाए कौन लाओ जैसा मन में वैसे कहेगा, जैसा वैसे और क्या करे, वो क्या करे बताओ, आप बताओ अधिकांश लाए। आप मानो न मानो बिल्कुल आग्रह नहीं है, आप काम नहीं मानो तो मत मानो बिल्कुल नहीं, सब नहीं करता, परंतु मेरे को अच्छा लगता है, रमाचार्य ने लिया है। यो बुद्धे पर तुषा एवं बुद्धे परम बुद्धवा जय शत्रु महाबाहो काम रूप दुरासदम। अगर ये भी काम है और पूर्व में काम ऐसा करो तेरे से ऐसा करके आत्मा ले लो तो कोई हल नहीं, वो भी संगति है। परंतु यहाँ संस्कृत भाषा से बैठते नहीं, मेरे नहीं से बैठा है। काम है ये किसका? सब नाशवान पदार्थों का उपलक्षक है, केवल काम एक अलग ही चीज है। सब विकारों का उपलक्षक काम है या केवल काम ही है? नहीं, काम सब ऐसे मामूली तो स्त्री विषय इच्छा कामना कहते हैं, पर यहाँ काम है मात्र इच्छा का, मात्र इच्छा जो इच्छा है, चाहे धन की हो, मान की हो, आदर की हो, और स्त्री पुत्र की हो, चाहे कोई जीने की हो, वो सब है काम। नहीं, वो काम का तो ये है, लेकिन और विकारों का भी सबका मुँह, सबका मुँह, ममता, लोभ, सब सबका। मानो प्राप्त वस्तु में तो ममता और अप्राप्त वस्तु की कामना, अप्राप्त है जो वो मिले वो कामना, और जो है प्राप्त है प्राप्त के बीच ममता। विहाय कामान या सर्वान पुमान सत्य निर्मय निर्ममो निरहंकार, और ममता का गया अहंकार है। अहंकार सबका मूल है, संपूर्ण सृष्टि मात्र का कारण अहंकार है। अहंकार को मिटा दो, संसार से संबंध छूट जाएगा, संसार सब अहम के भीतर ही सब संसार है। इस बात से दिन बो दिन अहंकार है, सर शांति मिलेगा सभी, ऐसा ब्रह्म स्थिति। दिन ममो निरहंकार, ऐसा ब्रह्म स्थिति। निरहंकार पर होगी एकत्र बहुत तरह, ऐसा ब्रह्म स्थिति पार नहीं नाम प्राप्त हुए थी सत्वा श्याम अंत काले में निर्माण में सभी। ये बहुत श्लोक है, दूसरा अध्याय का अंतिम श्लोक है। ऐसा ब्रह्म स्थिति है, अहंकार सूचा प्राप्त हो जाएगी, अहंकार रहित हो सी। ये अहम की जो उत्पत्ति होती है जिसमें जड़ और चेतन का संबंध बताया गया है, तो वो अहंकार के साथ चेतन का संबंध होता है तब होती है, बुद्धि के साथ संबंध होता है या कारण के साथ? अहंकार स्वयं के साथ, स्वयं स्वयं के साथ संबंध होता है। स्वयं के साथ किसका संबंध होता है? अहंकार का। तब अहम पैदा होता, तब होता है अहंकार है। अब अहंकार तो था ही, नया अहम क्या पैदा हुआ? अहंकार के साथ स्वयं का संबंध हुआ तब एक अहम बना, अहंकार तो पहले से ही था, फिर नया अहम क्या बना? जब चेतन को लेकर गए, चेतन को लेकर बना। तो एक प्रकृति का विकार अहंकार है, हाँ विकार है, और एक उसके साथ तादात्म्य करते हैं उसका अहंकार, तादात्म्य करता है तो तादात्म्य हो जाता है प्रकृति का ही। अपना प्रकृति का है भूमि आप अदल वायु खग मन बुद्धि अहंकार प्रतिष्ठा अपरा, ये अपरा प्रकृति है। अहंकार अपरा है, स्वयं है जो परा प्रकृति है, उस परा की प्रकृति ने अहंकार को स्वीकार किया है, तब एक नया अहंकार बना। नया वही बाधक है, और केवल अहंकार धातु बाधक नहीं है, अहंकार धातु बाधक नहीं है। अहंकार के साथ आप मिल जाता है तो वो बाधक होता है, उन्हीं से संसार उत्पन्न होता है। अलग हो जाए तो अहंकार नहीं रहता। और बोलो, आप लोगों के मन में होती है कोई शंका तो आप बोलो। परमात्मा का बोध होगा तब काम का नाश होगा, या काम के नाश के बाद परमात्मा का ज्ञान होगा? दोनों बताई है गीता में, गीता में दोनों बताई है, 62, 63, 64, 65 दूसरा अध्याय थे। ध्याय तो विषयान पूर्ण संग से सुख जाए थे, संग से जाए थे कामा, कामात क्रोध में जाए थे, क्रोधात भय सब स्मृति विपरण संत वर्षा बुद्धि दास बुद्धि दास प्रश्न राग द्वेष युक्त राग द्वेष रहित युक्त इंद्रिया सब विषय विधेयक विषाद मत गति प्रसाद सर्व दुख का नाम आग्रह जाए थे प्रसन्न से बुद्धि परिवृष्टि थे 62, 63, 64, 65 दो श्लोक में दोनों का वर्णन है। जिसको सुगम पड़े वो कर लो। काम के रहते हुए पहले परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है क्या? पर प्राप्ति है, प्राप्ति के नजीक पहुंच जाता है और परमात्मा ने कृपा से वो दर्श हो जाता है। भक्तों की बात है, और ज्ञान मार्ग में पहले अहंकार का नाश होता है, पीछे ममता का नाश होता है, और भक्ति मार्ग में पहले ममता का नाश होता है, फिर कामता का नाश होता है। कर्मयोग में पहले ममता का नाश होता है, फिर कामता। गीता माया है। विहाय कामान या सर्वान भगवान सदिश्रिया निर्मोह निरंकार निरंकार भी से ऐसा सही बारह अध्याय में निर्मोह निरंकार शब्दों का सूक्ष्म तो ज्ञान मार्ग में चार अध्याय अहंकार अहंकार बलम दर्पण काम क्रोधम परिग्रह विमुच निर्मम ये अहंकार को पहले यूज होता है। इस वास्ते ज्ञान मार्ग कठिन पड़ता है। अहंकार का त्याग करना पड़ता है। पहले अहंकार का त्याग ऐसे होता सुन जाते ऐसी दोनों बातें आएगी। दूसरा अध्याय कर्म योग है, बारहवा अध्याय भक्ति योग है, अठारहवा अध्याय ज्ञान योग है। और बोलो रहेंगे तो हम किस कर्म में प्रवृत्त नहीं हो पाएंगे, हम तो अकर्मण्य हो जाएंगे। बढ़िया कर्म होगा, बढ़िया शास्त्र की दृष्टि से बढ़िया कर्म होगा। हम देखो अहंकार रहित होने से आप आज भी दुनिया में देखो एक के अभिमान ज्यादा है, एक के अभिमान कम है, किसका व्यवहार ठीक होता है? एक के अभिमान ज्यादा है, एक के अभिमान कम है, दोनों में अच्छा बर्ताव किसका होता है? अहंकारी का होता है, अहंकार है तो होता है। बहुत बढ़िया बताओ होगा, आदर्श होगा, आदर्श होगा। अब बताओ अहंकार अधिक वाले का प्रसाद बढ़िया होता है कि कम अहंकार वाले का? जिसमें अहंकार कम है या जिसमें नहीं है उसी का अच्छा। इस वाले बर्ताव बहुत बढ़िया होगा, डरो मत बिल्कुल। कहते हैं देश समाज का काम कैसे चलेगा, कोई हम कामना नहीं करेंगे, देश आगे कैसे बढ़ेगा? देश है, समाज है, समाज कोई कोई लौकिक कामना रख करके तो आगे बढ़ते हैं। नहीं, कामना रख कर बढ़ते हैं वो पश्चाताप करते हैं, फेल होते हैं, अहंकारित होते हैं, वे उन्नत होते हैं, काम करके काम बढ़िया होता है। अवगुणों के बिना काम बढ़िया होता है, जितने अवगुण ज्यादा है उतना काम घटिया होता है। एकदम सच्ची बात है, गीता में लिखी है, मैं गीता का अनुसार कहता हूँ, निर्ममो निरहंकार सशांति वाली गति। अहंकार रहित हो जाए बहुत बढ़िया होता, आदर्श होगा, आदर्श सब आदर्श होगा, बढ़िया होगा। विचार करके देखो जिसमें अभिमान ज्यादा होता है उसका आदर होता है, जिसमें अभिमान कम है उसका आदर होता है। ब्राह्मण हो, साधु हो, कुसंत हो, कोई हो, आपके घर की बेटी भी है, उसे स्वार्थ बुद्धि ज्यादा और अहंकार ज्यादा होगा तो खास बेटी भी अच्छी नहीं लगेगी। और अहंकार नहीं तो छोटा बछड़ा, छोटा गेहूं का बच्चा, छोटा कुत्ती का बच्चा, छोटा सूर का बच्चा अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें स्थायी अभिमान नहीं होता। कुत्ती का बच्चा अच्छा लगता है, परमानंद नंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर यशोदा मैया के सामने कुत्ते का बच्चा लाया, माँ रह गए, अरे कुत्ते को पकड़ लिया। परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर, परमानंद दास ठाकुर तो बस छोटे बालक से वो अच्छा लगता है। अहंकार से रहे तो निरंकार है, सर शांति मती हो सकती, शांति कर्मयोग से मिलती है, तत्व ज्ञान से बोध होता है, अरे भगवान के प्रेम से प्रेम होता है, ऐसा गीता माया भाई। अब जो कहें गीता के अनुसार कहें। और बोलो और है और कहता है कि बुद्धि से परे जब काम है तो फिर तो हमारे पास सबसे बड़ा शस्त्र तो बुद्धि है। बुद्धि और वो उससे भी बलवान यदि काम हो गया तो फिर उसको कैसे हम मारेंगे। एवं बुद्धे परम बुद्धवा संस्तभ्यात्मन आत्मना आत्मना आत्मान संस्तभ्य वेग बुद्धि विबुद्धि के द्वारा आत्मा को प्रश्न कर गए। विवेकवती बुद्धि विवेकवती विवेक पहले होता है। मनुष्य जो महिमा है वह मनुष्य के शरीर की नहीं है, मनुष्य में जो विवेक शक्ति है इस वास्ते मनुष्य महिमा है। इस वास्ते मनुष्य परमात्मा को प्राप्ति कर सकता है क्योंकि इसमें विवेक है। भगवान का दिया स्वतः यद्यपि गीता में रामायण में आया है बिंदु सत्संग विवेक न हुई राम कृपा में सुन मनुष्य हुई तो भगवान की कृपा में विवेक नहीं होता ये बात है। पर वास्तव में विवेक है वो भगवान की कृपा से जागृत होता है और अपने विवेक का आदर करने से जितना आप आदर करोगे विवेक बढ़ेगा। सत्य बढ़े स्वाभाविक स्वाभाविक आप आदर करोगे तो बढ़ेगा आप जागरूगेगा गर्ज करने की जरूरत नहीं जितना आदर करोगे उतना बढ़ेगा। इस वास्ते अहंकार विवेक के द्वारा ही अपना कल्याण कर सकता है। विवेक सबसे पहले ज्ञान मार्ग में विवेक वैराग्य समाज से संबंधित मुक्त होता सबसे पहले विवेक दिखाई विवेक पहले आता है। सत असत का नित्य अनित्य का कर्तव्य कर्तव्य का अलग अलग ज्ञान है वो विवेक है। वो विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणित हो जाता है। विवेक ज्ञान ही तत्व ज्ञान में परिणित हो जाता है। जब जड़ता का संबंध छूटा या विवेक तत्व ज्ञान परिणित हुआ जड़ का संबंध रहे तो विवेक विवेक संबंध छूटते ही तत्व ज्ञान परिणित हुआ है। इस पर शंका करो भगवान ही भ्रमित कर रहे हैं यंत्र पे आरूढ़ होकर के। बिल्कुल तो आप भगवान ही जब कर रहे हैं आरूढ़ हो नहीं यंत्र में आरूढ़ है उनको खुद यंत्र आरूढ़ है यंत्र रूढ़ाने वाले आप यंत्रूढ़ानी यंत्र में आरूढ़ है वो यंत्रूढ़ है इस बात से ब्राह्मण है यंत्र आरूढ़ न हुए तो ब्राह्मण तो नहीं हुए। यंत्रूढ़ होता है तो ब्राह्मण को आते हैं। यंत्रूढ़ से तात्पर्य शरीर में मैं बना शरीर में मैं पड़ा है तो ब्राह्मण है शरीर में मैं पड़ा था निर्मम निरहंकार से शांति मिली उसकी। यंत्रारूढ़ है यंत्रारूढ़ हो तो प्रदर्शन करवाएंगे। भक्ति का मार्ग शुरू भरता भगवान का विभूति पार करके मतलब हृदय में अवस्थित है ईश्वर के केंद्र में रहने पर ऐसी कौन सी प्रबल माया है विद्या माया ये बात बोलिए जिसके कारण वह यंत्रारूढ़ानी माया भ्रमण करता है और ईश्वर में भगवान के हृदय में रहते हुए भी ऐसा कौन सा माया का प्रभाव पड़ता है कि भगवान का तो वहाँ पर प्रभाव चलता नहीं माया का प्रभाव चल जाता है। हम लोग उस माया में भ्रमित हो जाते हैं माया भी हमारे हृदय में पड़ी है और भगवान भी हमारे हृदय में पड़े हैं। अब कैसे वो माया भगवान को भी दबा देती है और हम लोगों से ऐसा काम करवा लेती है जो भगवान नहीं चाहते हैं ये कौन सी माया है। ये संसार कनक खास मान बढ़ाई कामना कनक काम ने कनक भगवान से भी प्रबल है क्या। भगवान से प्रबल नहीं है आप स्वीकार करे प्रबल बना रहे हो अपने लिए प्रबल बना लेते हो भगवान से प्रबल नहीं है। भगवान से प्रार्थना करो ठीक हो जाएगा भगवान से प्रार्थना करो ठीक हो जाएगा एकदम ठीक हो जाएगा। अपने को माया के वश में कर लिया कनक कामने के वश में कनक नहीं है कहां बने विशेष है उसी वर्ष में और मां ने बढ़ाई अपने माया के वश में हो जाते हैं उसे क्यों हो जाते हैं सुख के लिए ये सुखाशक्ति है ये बाधक है अच्छे अच्छे साधुओं में सुखाशक्ति है सुख की आशक्ति सुख की आशक्ति हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ जी को हे मेरे नाथ हे नाथ हे स्वामी हे स्वामी पुकार उठी बुझेगा रो करके हृदय खोल करके हे नाथ हे नाथ ठीक हो जाएगा ठीक करो इनमें वर्ष लगे 10 वर्ष लगे 10 वर्ष लगे 20 लगे 20 वर्ष लग जाए 25-40 वर्ष लग जाए लग जाओ अंत में विजय आपकी है इसमें कोई संदेह नहीं है आपकी कमजोर प्रार्थना होगी तो ज्यादा दिन लगेगा या प्रार्थना जोरदार है तो कुछ जल्दी होगा 40 वर्ष तक भी छोड़ो मत आप विजय आपकी है इसमें संदेह नहीं है क्यों परमात्मा का अंश हुआ ईश्वर अंश जीव विदाशी चेतना मुदासी बात क्या है विषेन्द्रिय संयोगाद अग्रे अमृतोपम विषय इंद्रियों के संबंध से सुख होता है उस सुख की मात्रा ज्यादा है उससे होता है परिणाम उसका दुख कम होता है दुख सवाया डेढ़ा हो जाएगा छूट जाएगा अभी अभी अभी अभी, अभी। सुख कम हो जाएगा दुख बढ़ जाएगा छूट जाएगा छूट ही जाएगा छूट ही जाएगा छूट ही जाएगा जब तक सुख की मात्रा ज्यादा रहेगी तब तक नहीं छूटेगा प्रार्थना में फर्क पड़ेगा जरूर सुखा शक्ति बाधक है सब के लिए ये सुख की आसक्ति के कारण से ही साधन ठीक नहीं बनता है इसी बात अलग है और बोलो मेरा मन तो आप जैसा कह देते हैं हमारा जैसा दीखता है आपको मानो मत मानो आप स्वतंत्र हो सब स्वतंत्र कोई मेरा आग्रह नहीं है मेरे जितने इतने वर्षों में जैसे आदेत है जैसे समझा है वैसे कहूंगा बताया है जब कीर्तन होता है थोड़ी देर मौन शांत होना चाहिए तो भजन भीतर में बैठ जाए वो भीतर में भजन क्या क्या उसका बैठना क्या होता है भीतर में भगवान का नाम बैठ जा मैंने बताई थी बात मैंने अपनी पढ़ाई की बात बताई पढ़ाई जिन्हों दिन करता था घंटा भर सुबह अथवा दोपहर में घंटा डेढ़ घंटा एकांत बैठ खूब रटन करता रटन करके और जितने श्लोक याद कर लिए जना पाठ याद कर लिया वो और ठीक तरह से याद करके छोड़ दिया फिर सोते समय मैं कह जैसे आप करके देखना मैं जैसे कहता हूँ करके देखो आप मेरे अनुभव की बात है फिर रात्रि में उसको याद आ तो बड़े कठिन तरह से बिना पुस्तक बड़ी कठिनता से पाठ एक बार कर लू बिना पुस्तक इतना कर चुप सो जाओ सुबह जाएगा अपने काम नहीं है ये आप करके देख लो कोई मेरे दिखा हुआ है जो पाठ बड़े कठिनता से आता है शाम को बड़ी मेहनत से आता है सुबह मेहनत नहीं उठता ही तो वो भीतर बैठ जाता है चुप जाओ सो जाते है ना सो जाते के समय में वो ठीक बैठ जाती है, बैठती ऐसी सुबह साफ आती, अटनाई का हुई। आप करके देख लो, इनकी बात है, करके देखो, नहीं हो तो मैं कह रहा कसो तो मैं बता दूंगा, ये कसो नहीं, आप करके देखो, मेरे घर देखा हुआ है, पढ़ता उससे पैसे किया है मैंने, ऐसा हुआ है, आप क्यों नहीं होगा, जरूर हुआ। आपके जितने मैंने भाइयों को बहनों किसी शाम को सोते समय कठिन से याद हुए बड़ी मुश्किल से पाठ कर दे बिना पुस्तक सो जाओ सुबह धराधर धराधर धरा अटक नहीं। इस वास्ते चुप रहने से भीतर बैठ जाता है। मैं वो चाहता हूँ कि सबके भीतर भाव बैठ जाए, सब ठीक हो जाएगा। ये करके देख लो, कोई नहीं पढ़ाई के समय किया हुआ है मेरा, आप करके देखो, कोई श्लोक याद करो, ऐसे ही कीर्तन समाप्त होने के बाद सब हो जाए, कुछ भी फोड़ा था करे तो वो कीर्तन बैठ जाएगा भीतर, मिनट दो घंटे के बाद फिर कोई बात नहीं। शिक्षा ऐसा करके देखो, होता है नहीं होता है, हमने देखा भाई, हमने देखा है, इधर तो मेरा विश्वास है होता है, क्यों मैंने किया है ऐसे। पढ़ाई करते समय बड़ी मुश्किल से शाम की वक्त में उच्चारण करे तो बड़ी कठिनता से पाठ कर पाते हैं, वही सुबह धर धर धर धर आता है एकदम। ये बिल्कुल आप करके देखो सब, आप जिसे शंका होकर कह देखो, कोई याद करो, दुआ करो, सफाई करो, श्लोक करो, याद करो, याद कर रहे थोड़ा है थोड़ा है, सुबह ज्यादा आता है आमदार, ऐसे दिन सो जाओ, सो जाओ तो भीतर बैठ जाता है, भीतर बैठते सुबह ठीक ठीक आता है। इसी लोभ को मैं कहता हूँ थोड़ी देर दो दिन ठहर जाओ, मैं जब कर मदद हो गई चार इकतालीस रुपया कीर्तन सुनाओ। सब एव से शांति से तार स्वर मिला करके सब मिल गए, बीच में उठा नहीं, बीच में उठता है अपराध होता है, पाप होता है, पाप सही से बदलते अपराध अपराध होता है, जरूर जैसे उठा पहले उठ जाओ। Peace with me.